a derradeira noticia de Pánfilo Sobreira, de Celso Emilio Ferreiro. A luz amortecida do cabo de vela, posto sobre unha táboa que facía as veces de mesa de noite, palpabrexaba no espacio nuda chabola onde Pánfilos fora dar cos seus osos, esvarando pola vida, sempre descendendo, cada vez máis baixo, canda intre máis perdido e escalabrado, de corpo e alma. Na cidade en misericorde, onde un día chegara, mozo ainda, nun barco de inmigrantes. Pánfilo tiña os ollos pechos, mas non dormía. Os bruídos trepidantes das rúas chegaban ata ali e furábanlle os tímpanos coas súas brocas despiadadas. Polas rendixas entraba, como unha serpe, un fedor a suburbia e cloaca. A noite galopaba entre chiscos de luces fluorescentes. Todo estaba sulagado nunha mesta de néboa de soños frustrados. A vida era como un cáncer na alma. O mundo non era máis que un montón de borralla fumegante, de sorrisos falsos e de odios implacables. Comenzou a xemer con voz apagada. A porta da chabola renxeu, entrou o veciño colidante. Leuter, un ladrón de oficio, que, nas horas libres, vendía pitillos de marihuana polos prostíbulos e botiquins dos bairros baixos. Que che pasa? Queixaste como unha parida. Por favor, Leuter, un pitillo. Véndeme un pitillo, que xa cho pagarei mañar. Por favor, se non fumo agora, morro. Xa me debes outros tres, dixo o home. A mercancía anda cara e non somos moi perseguidos. Non podo fiarche máis. O negocio é o negocio. Son pitillo, que mañá pagocho. Sabes unha cousa? Que somente deberían ter vicios os que poden pagalos. Estou perdido para sempre, pensou Pánfilo. E a palabra sempre adquiría de súpeto un contido de soidade absoluta, definitiva. Sabía que estaba encadeado e que rolaba por unha pendente que sen remedio levaba á destrucción. Xa non hai paraíso. Vivir non é máis que andar camiño da nada. O soporte da vida é a esperanza. Cando non hai esperanza, para que a camiñada? Ergueuse do camastro onde xacía e camiñou ata a porta da chabola restregando os ollos como se quixese borrar deles unha imaxe ingrata. De pronto, díxose, agora ou nunca. E botouse a correr polo sendeiro que baixaba a autopista, que, naquela hora, sulcada por milleiros de automóviles, semellaba un río de luz bruante. Agora ou nunca. Agora ou nunca, berraba Pánfilo correndo polo sendeiro abaixo no medio da noite. Escoitouse un chirrío de freos e os cornetazos das buguinas, impacientes alborotaron uns intrens a noites. Despois todo volveu a quedar como estaba e o río de luz púxose novamente en marcha. Escoitastes a derradeira noticia de Pánfilo Sobreira, de Celso Emilio Ferreiro, nas voces de Alberto Villasante, Nicolás da Silva e Óscar Vizcaíno.